کہتے ہیں معجزہ اور دلیل، اللہ رب العزت نے جس قدر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں ان سے کہیں زیادہ تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معجزات عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ان میں ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج ایسی چیز عطا فرمائی جو ہمارے پیغمبر کا اعجاز بھی ہے اور نبی کے لیے انعام بھی ہے. اس میں دونوں چیزیں اور دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. نمبر ایک، اللہ کے نبی کا انعام ہے، اور نمبر دو، اللہ کے نبی کا اعجاز ہے. انعام کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جب کوئی انسان محنت کرتا ہے اور محنت کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے تو جس جگہ وہ کام کرتا ہو، جس ادارے میں کام کرتا ہو، اس ادارے والے اس کی اچھی کارکردگی پہ اس کو انعام دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے نبوت کی وجہ سے ذمہ داری لگائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا حق ادا فرمایا. اللہ رب العزت نے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مکہ مکرمہ میں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، یہ ایسے دور میں بات کی ہے کہ جب دنیا میں کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آتا. دنیا میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، انسان انسان کے خون کا پیاسا ہے، دوسرے کے حقوق دبانے کو کمال سمجھتا ہے، اپنی چودراہٹ جمانے کو فخر سمجھتا ہے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے خدا کی توحید کا اعلان فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا تو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور برادری کے لوگ ہیں، اور غریب اور کمزور لوگ نہیں ہیں بلکہ قریشیوں اور ہاشمیوں اور مکے والوں کے سردار لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. آپ بتائیں جب انسان اکیلا آواز دے کر اٹھے اور اس کے رشتہ دار اور قبیلے اور علاقے والے مخالفت کریں، اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آواز لے کر اٹھے ہیں اور پوری دنیا اللہ کے نبی کی مخالف ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو جاری رکھا ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی پریشانی کا تذکرہ فرمایا تو امی خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور نے کہا، اللہ کے پیغمبر، آپ غریبوں کا خیال فرماتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، آپ مقروضوں کے قرض ادا کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ کبھی رائے گا اور محروم نہیں کرتا، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ دل پڑا رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جاری رکھا. ایک وقت ایسا بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں سے گزرتے ہیں تو حضور کی چچی ام جمیل ابو لہب کی بیٹی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سامنے کانٹے بچھا رہی ہیں. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں سجدے میں ہیں، ایک کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے، حضرت فاطمہ کو زہرا چھوٹی بچی ہیں، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی کمر سے اٹھایا ہے، کوئی آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کو پاگل اور مجرم کہتا ہے، کوئی انسان جادوگر اور شاعر کہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے مکہ میں جینا تنگ کر دیا، مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر آخر مکہ نے میرے اوپر بہت مظالم کیے ہیں، اللہ کے نبی مکہ کے قریب طائف چلے گئے ہیں، طائف مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں، یہ سوچ کر کہ مکہ والے اگر میری بات قبول نہیں کرتے تو طائف والے قبول کر لیں گے. جب طائف والوں کو جا کر دعوت دی ہے تو طائف والوں نے الٹا اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا. لیے اور دین کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور دعوت کو جاری رکھا. اگر یہاں تک ہوتا تو بات شہر بن جاتی, لیکن یہاں تک نہیں. مکہ والوں, طائف والوں نے, وہاں طائف کے عباس نوجوان گنڈے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جملے کسے, اللہ کے نبی کو پتھر مارے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلا اور طائف کی زمین پہ گرا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے جب نبی کا خون کسی زمین پہ گرے, اللہ کے وہ زمین والوں کو معاف نہیں کرتے, عذاب نازل کرتے ہیں. خدا نے فرشتے کو بھیجا, جبریل امین آئے اور انہیں کہا, یا رسول اللہ, یہ اس وقت کی بات ہے نبی طائف سے واپس مکہ پہنچے ہیں, یہ طائف کا واقعہ نہیں ہے. واپس جب نبی مکہ پہنچے ہیں, انہیں کہا, اگر آپ اجازت دیں ہم یہ جبل ابو قبیس اور دوسرا جو دو پہاڑ ہے ان کو ملا کے ان کا سرما بنا کے رکھ دیں, یہ فرشتہ میرے پاس ہے جس کی پہاڑوں پر ڈیوٹیاں ہیں. یہ جرم مکے والوں کا تھا. عام یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضور طائف میں گئے ہیں تو فرشتے نے طائف والوں میں کے بارے میں کہا, یہ طائف والوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ مکہ والوں کے بارے میں ہے. آپ کہیں گے وجہ, اس کی وجہ یہ ہے, اگرچہ تنگ طائف والوں نے کیا ہے, پتھر طائف والوں نے مارے ہیں, حضور کی ذات کے جملے طائف والوں نے کسے ہیں, لیکن یہ طائف والوں کو جرت اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی کی برادری نے انکار کیا تھا, حضور کے قبیلے نے انکار کیا تھا, نبی کے شہر والوں نے ظلم کیا تھا. اگر شہر کے لوگ اور قبیلے کے لوگ حضور کا ساتھ دیتے تو طائف والے نبی کے پاؤں پہ پتھر کیوں مارتے؟ طائف والوں نے جرم کیا تھی حضور کے خلاف جملے کستے. اور یہ بات یہ نشین فرما لیں, جب بھی آدمی حق کی آواز کو لے کر پوچھتا ہے, باہر والوں کو جرم تب ہوتی ہے جب اپنے مخالفت کرتے, باہر والے کبھی جرم نہیں کرتے. باہر والے جرم تب کرتے ہیں جب اپنے مخالفت کرتے ہیں. اچھا, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نہیں ہے, یہ دنیا بھر کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی بھی حق کی آواز لے کر اٹھتا ہے اس کو خاندان قبول نہیں کرتا, برادری قبول نہیں کرتی, اپنے شہر والے قبول نہیں کرتے, باہر والے قبول جلدی کرتے ہیں اور باہر والوں کے قبول کرنے کے بعد اپنے قبول کرتے ہیں. یہی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا, یہی دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما, ان کو برباد نہ کرنا, ان کو پتہ نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں, اگر پتہ چل جائے گا میری بات قبول کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اور مکہ والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, بلکہ ایسے موقع پر بھی دعا فرمائی ہے. آپ بتائیں حضور کا کتنا دل دکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ آئے, کچھ عرصہ گزرا تو مکہ والوں نے اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بند کر دیا. شیب کہتے ہیں گھاٹی کو, ابو طالب ان کے چچا کا نام تھا. شیب ابی طالب اس گھاٹی کا نام ہے جہاں اللہ کے نبی 3 سال تک ٹھہرے ہیں اور پورے خاندان نے بائیکاٹ کیا ہے. نہ ان سے بات کریں گے, نہ معاملات چلائیں گے, نہ ان کو کھانا پینا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے 3 سال شیب ابی طالب میں جیل کاٹی ہے, ان میں حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, حضور کے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں, حضور کے چچا حضرت ابو طالب بھی ہیں, یہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. خیر ایک وقت آیا مکے والے تنگ آ گئے, لوگوں نے ان کو احساس دلایا, ظالموں کے مسکینوں کے ساتھ کیا کرو گے, یہ ظلم کب تک کرو گے, تمہارا کیا بگاڑتے ہیں. خیر ان لوگوں نے ایک وقت آیا بائیکاٹ ختم کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ ختم ہوا حضور وہاں سے باہر نکلے ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, کچھ وقت گزرا ہے, ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مظالم کی بھی انتہا ہوئی ہے, نبی کے دکھوں بھی انتہا ہوئی ہے. اور جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ ظلم سہ سہ کے انسان کے اصحاب جواب دیتے ہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی سخت ہے, طائف والے مارتے ہیں, مکے والے قبول نہیں کرتے, جن کا سہارا تھا وہ دنیا سے چلیں گے. آپ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی, کسی آدمی کا باپ بھی نہ ہو, کسی کا دادا بھی نہ ہو, چاچا سرپرستی کرے وہ بھی نہ ہو, بیوی ساتھ دیتی ہو وہ بھی چلی جائے, اپنے اور برائے سارے مخالف ہوں, اب حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر جو ظلم ہو سکتے تھے سارے سہ لیے, جتنا نبی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا وہ سارے مراحل مکمل کر لیے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو انعام کیا دیا ہے؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جس طرح آپ نے ظلم کی انتہا برداشت کی ہے اب ہماری نعمتوں کی انتہا دے. آپ کو مارا ستایا گیا آپ نے دل چھوٹا نہیں کیا آپ اپنے کام میں لگے رہے اب ہمارے انعامات دیکھو. پھر خدا نے اپنے نبی پر انعام کیا دیا ہے اس انعام کا نام معراج ہے. میں بتا رہا تھا یہ معراج انعام بھی ہے اور معراج اعجاز بھی ہے. انعام کا معنی کیا ہے؟ خدا کا کرم خدا کا فضل خدا کا تحفہ ہے. یہ انعام کیسے بنتا ہے؟ جب ظلم کی انتہا ہو گئی اللہ کے نبی اس میں کامیاب ہو گئے اب اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے خدا نے حضور کو یہ انعام اور گول اور اعزاز بخشا ہے کہ میرا پیغمبر آپ کو میں وہاں تک لے کر جاؤں گا جہاں پر آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا میں وہاں لے کر جاؤں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا ہے معراج والا. انعام کو یوں ہوا اور اعجاز کیوں ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنا. آج دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر عرش معلیٰ پر گئے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا جسم نہیں گیا حضور سوئے ہوئے تھے حضور کی روح پہنچی ہے. بعضوں کا خیال یہ ہے کہ حضور کی روح پہنچی ہے. اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی کی روح پہنچی ہے تو یہ معجزہ کیسے ہے؟ آپ سو جائیں آپ کی روح آسمان پہ چلی جائے آپ سو جائیں روح مکہ میں چلی جائے آپ سو جائیں روح آسمان پہ یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے. آپ سونے کے بعد اپنی خوابیں پوچھتے کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے میں رات آسمان پر گیا تھا میں نے خواب دیکھی ہے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے میں نے عمرہ کیا ہے میں نے خواب دیکھی ہے میرے ابو جی کو 10 سالوں میں فوت ہوئے میں اپنے ابو جان کو ملاؤں تو خواب میں روح کا چلے جانا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. تو بعضوں نے کہا جی حضور کی روح گئی ہے حضور سوئے ہوئے تھے اور بعضوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کا جسم گیا ہے لیکن مکہ سے بیت المقدس تک گیا جب آسمان پہ گئے ہیں تو پھر حضور بشر کی بجائے فرشتہ بنے ہیں رجولیت سے نکل کے ملکوتیت کا لباس پہنا ہے اور ایک مقام پر وہاں پہنچے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان پردے ختم ہو گئے ہیں یہ خدا بنے ہیں خدا بندہ بنا ہے یہ وہ بنے ہیں اور وہ یہ بنے ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا نظریہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ وہاں جا کے حضور اور خدا مکس ہو گئے یہ وہ بن گئے وہ یہ بن گئے پردے سب ختم ہو گئے دونوں ایک ہو گئے الیاس باللہ. تو جو یہ سمجھتا ہے اللہ کے نبی کا جسم نہیں حضور کی روح گئی ہے یہ نظریہ ہے سید احمد کا جسے آپ سر سید کہتے ہیں نا یہ سر کا خطاب سید احمد کو انگریز نے دیا تھا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. اگر انگریز کسی کو لقب دیتا ہے اور ایسے وقت میں دے کہ جب مسلمانوں کافروں کے ساتھ جنگ ہو اس لقب پہ اچھی طرح غور کرنا چاہیے. جنگ کیسے ہے انگریز سے انگریز کو بدصغیر سے نکالا جا رہا ہے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں مسلمان خون دے رہے ہیں اور اس شخص کو انگریز لقب دیتا ہے تو بتاؤ جنگ کے دنوں میں جب اپنے مخالفین میں سے ایک بندے کو کوئی لقب یا اس کو لقب دیتا ہے تو اس کے اندر دال میں کالا کالا ضرور ہے. سر سید نے اتنے غلط کام کیے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمارا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے نظام تعلیم دیا ہے اور ہمیں نظام بہت اچھا دیا ہے وہ چاہتا ہے مسلمان ترقی کرے. بھائی صرف ترقی کرنا کافی نہیں ہے یورپ بھی چاہتا ہے ترقی کرو امریکہ بھی چاہتا ہے ترقی کرو لیکن اسلام کے یہاں ترقی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے چھوڑ کے ترقی ہو وہ ترقی نہیں وہ ترق ہے وہ ترقی نہیں وہ ترسلی ہے وہ ترقی نہیں وہ جہنم ہے. اصل ترقی ہے کہ ایمان بھی ہو اور پھر ترقی بھی ہو. سر سید احمد خان نے معجزات کا انکار کیا ہے اور معجزات میں تاویلیں کی ہیں شاید آپ کو تعجب ہوگا اور میری بات پر آپ یقین بھی کریں نہ کریں سر سید نے جنت اور جہنم تک کے وجود کا انکار کیا ہے. اس نے کہا خوشیوں کا نام جنت ہے اور دکھوں کا نام جہنم ہے. بس بندے کو اللہ نے لالچ دینے کے لیے کہا اس میں باغ ہوں گے حوریں ہوں گی نہریں ہوں گی یہ ہوگا تاکہ بندہ اس لالچ کی وجہ سے دین کا کام کرتا رہے خوشیوں کا نام جنت ہے. لیکن یہ قائد آپ کے علم میں نہیں ہے ہم نے جو کچھ اسکولوں میں پڑھا ہے ہمارا تو اسی کے مطابق ذہن بننا ہے نا دین کیونکہ پڑھا نہیں ہے دینی نظریات کا پتہ نہیں ہے. تو سر سید نے حضور کے جسمانی معجزے کا جسمانی معراج کا انکار کیا ہے اور طاہر القادری نے یہ کہا کہ حضور آسمان سے اوپر گئے ہیں اور قبل بشریت سے نکل کر فرشتے بنے ہیں یہ رجولیت سے نکل کر نور بنے ہیں وہ خدا بنے خدا یہ بنا بس اب پردے درمیان سے سارے ختم ہو گئے الیاس باللہ اللہ نے فرمایا نہیں پیغمبر کا معجزہ یہ ہے بندہ بندہ رہے خدا خدا رہے صرف روح کے ساتھ نہیں نبی جسم کے ساتھ جائے اور صرف نبی نہ جائے نبی کو خدا لے کر جائے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جب صرف معجزے کا آغاز کیا ہے نا اور لفظ بڑے پیارے فرمائے سبحان الذي اسرا بعبده یہ دو لفظوں میں غور فرمائے سبحان الذي اسرا بعبده اللہ اپنے لیے لفظ سبحان لائے ہیں اور اپنے نبی کے لیے لفظ عبد لائے ہیں اپنے لیے لفظ سبحان لائے اور اپنے نبی کے لیے لفظ عبد لائے سبحان کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ سمجھتا ہے حضور کا جسم نہیں جا سکتا راستے میں کرے ہیں جو آگ والے ہیں راستے میں کرے ہیں جو ٹھنڈے ہیں ان کروں سے گزر کوئی نہیں سکتا یہ بات تمہاری وجہ ہے بندہ گزر نہیں سکتا لیکن میں یہ نہیں کہتا میرا محمد گزرا ہے میں کہتا ہوں میں نے محمد کو گزارا ہے یہ بات ٹھیک ہے کوئی جا نہیں سکتا لیکن میں یہ نہیں کہتا میرا محمد جا ہے میں کہتا ہوں میں محمد کو لے کر گیا ہوں جانا اور ہے لے جانا اور ہے گزرنا اور ہے گزارنا اور ہے پر میں سبحان میں اللہ پاک ہوں کمزوریوں سے میں اللہ پاک ہوں عاجزیوں سے میں اللہ پاک ہوں تمہارے جیسے خیالات سے کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے اللہ پاک ہے ساری کمزوریوں ساری نقائص سے خدا جو چاہے کر سکتا ہے میں لے کر کس کو گیا ہوں بعبدی ہی اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں خدا نے بے نور ہی نہیں فرمایا اپنے نور کو لے کر گیا بے ملک ہی نہیں فرمایا اپنے فرشتے کو لے کر گیا بلکہ فرمایا بعبدی ہی میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں کیا مطلب اللہ نبی کو لے کر گئے ہیں اور وہاں جا کر بھی خدا خدا رہا ہے اور حضور اللہ کے بندہ بندہ رہا ہے نہ یہ ابدیت نکل کے خدا بنے ہیں نہ وہ خدائی سے اتر کے بندہ بنے ہیں معراج بنتا ہی تبھی ہے خدا کو خدا مانے بندے کو بندہ مانے میں خیر جو مسئلہ سمجھا رہا تھا ہم اللہ کے نبی کے اس معراج کو نبی کا انعام بھی سمجھتے ہیں اور نبی کا اعجاز بھی سمجھتے ہیں انعام کا معنی کیا ہے کہ جب حضور نے دکھ سہ کے خدا کی توحید کو بیان کیا تو پھر اللہ نبی کو اعزاز بخشا ہے اور جب نبی کا اعجاز کیا ہے اللہ اپنے نبی کو جسم کے ساتھ وہاں تک لے کر گئے ہیں جہاں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا اسے کہتے ہیں معراج عربی زبان میں دو لفظ ہیں نمبر ایک اسراء اور نمبر دو معراج اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو لے کر جانا جسے اسراء کہتے ہیں رات کو لے کر جانا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ مکہ سے عرش تک کا اور عرش سے واپس مکہ تک کا یہ رات کا سفر ہے عشاء کی نماز بھی مکہ میں پڑھی ہے واپس فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی ہے مکہ میں پڑھی حضور رات کو کہ رات کو آئے ہیں اور رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اس لیے حضور کے سفر کو سفر اسراء بھی کہتے ہیں اور معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی جو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے حضور مکہ سے بیت المقدس تک براق جانور بھیگے ہیں براق جنت سے آنے والا جانور ہے جو گدے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے یہ درمیانے قد کا جانور ہے براق براق برکن سے ہے برکن کا معنی بجلی ہے اس جانور کو براق کیوں کہتے ہیں روایات میں آتا ہے اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں تک بندہ دیکھے اور بندے کی نگاہ جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے ادھر اٹھایا نگاہ گئی اور وہاں تک قدم پڑا ہے لفظ براق سے ہمارے اعتراض کا جواب ہوتا ہے عام لوگ سمجھتے ہیں حضور کے براق اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں حضور کی سواری تو دیکھے نا سواری کا نام براق ہے براق برکن سے ہے برکن کا معنی بجلی ایک بجلی وہ ہے جو زمین والی ہے اور ایک بجلی وہ ہے جو جنت والی ہے زمین کی بجلی میں طاقت کتنی ہے آپ کراچی سے بٹن آن کریں تو پشاور میں ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے اس کا مطلب اگر زمین کی بجلی ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹروں کا فاصلہ طے کر سکتی ہے تو جنت سے آنے والی بجلی ایک سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ طے کر سکتی ہے یہ براق اللہ کے نبی کو خدا نے سواری دی ہے مکہ سے بیت المقدس تک حضور سواری پر گئے ہیں اور مکہ مکر بیت المقدس سے اوپر آسمان تک یا آسمان سے اوپر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر سے سیڑھی لائیے اور سیڑھی پر بیٹھ کر گئے ہیں اور باب بھی ایسے جیسے حضور کی شان ہے اور سیڑھی بھی ایسے جیسے نبی کی شان ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, صرف بتا سکتے ہیں. میں نے کہا رات کو گئے ہیں اس لیے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان میں سفر سیڑھی پہ ہوا اس لیے اس کو معراج بھی کہتے ہیں. تو سفر معراج کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے اور سفر اسراء کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ معراج کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اعجاز اور بطور انعام کے ہے. میں نے ہلکی سی گفتگو اس پہ کی ہے کہ معراج کا واقعہ بنتا گیا ہے, ہمیں اس کے بارے میں ذہن کیا رکھنا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فعل ہو اور نبی کے وجود پر ہو, اللہ کا فعل ہو اور نبی کے وجود پر ہو, اور اللہ کا فعل ولی کے وجود پر ہو اسے کرامت کہتے ہیں, اللہ کا فعل نبی کے وجود پر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اس میں نبی کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا, اللہ چاہے تو کرا دے, اللہ نہ چاہے تو نہ کرائے. یہ معجزے کے بارے میں ہمارا یقین ہے. اب بعض لوگ کیا کہیں گے, نبی کا معجزہ دیکھیں گے تو حضور کو مختار کل مان لیں گے, نبی کا معجزہ دیکھیں گے حضور کو قادر مطلق مان لیں گے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں ڈالی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اللہ کے نبی نے لعاب نکالا تو دیکھو شفا مل گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ساتھ وہ لگا تو شفا ملی ہے. تو جب اللہ کے نبی یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اولاد بھی دے سکتے ہیں, ہمیں فلاجی بھی دے سکتے ہیں. بعضوں نے موضوع کو دیکھا تو نبی کو قادر مطلق مانا, نبی کو مختار مانا. آج سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے, معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کے وجود پر ہے جس میں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ دکھانے پر آئے تو کیسے دکھاتے ہیں, اللہ نہ دکھانے پر آئے اللہ کیسے نہیں دکھاتے. میں آگے چل کے اس کی وضاحت عرض کروں گا لیکن بات چل پڑی ہے تو بطور دلیل کے ذہن میں رکھ لیں. جب حضور پاک معراج کے لیے گئے اور واپس آئے, اتنا لمبا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا, ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں, اچانک چھت پھٹی ہے, جبریل امین چھت سے نیچے آئے, اچانک دروازے سے گزر کے نہیں آئے, چھت پھٹی ہے, جبریل امین آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کو اٹھا دیا, یہاں سے حضور کو اٹھایا اور آگے مکہ مکرمہ میں اسی شہر میں خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم کعبہ ہے وہاں لے گئے. آپ نے تصویریں دیکھی ہیں اور جو وہاں گئے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار دیدار کروائے, اللہ پاک بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ وہاں جا کر دیکھیں ایک خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا جس طرف پر نالا پانی والا ہے, آپ اس طرف دیکھیں تو آدمی کے قد کے برابر سفید رنگ کی دیوار ہے جس کے اوپر تین فانوس لگے ہیں, اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ. یہ حتیم کعبہ ہے, یہ کعبے کا حصہ ہے, کعبے سے باہر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس کے اندر گیا ہے نا وہ سمجھے کعبے کے اندر گیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تو جی میرے لیے دروازہ کھلا میں اندر گیا ہوں. بھائی غریب آدمی کے لیے اللہ نے دروازہ پہلے سے کھول دیا ہے, وہاں بیٹھے اور حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کے کعبے کی لذت لے. اللہ کے نبی وہاں گئے اور پھر سو گئے, جبریل امین نے اٹھایا, حضور چلے معراج کے لیے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر ہیں جہاں پہ پاؤں رکھتے تھے اور پتھر اوپر لے جاتا, آپ جا کر دیوار پہ پتھر رکھتے پھر پتھر نیچے آتا. یعنی اندازہ کریں ہمیں آج کے لفٹ کے لیے بجلی چاہیے, پٹرول چاہیے, جنریٹر چاہیے, اور ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے لفٹ کیا دی ہے, ایک پتھر ہے اوپر کھڑے ہوتے ہیں پتھر اوپر لے جاتا ہے, پتھر رکھتے ہیں پھر پتھر نیچے آتا ہے. اور آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم میں وہاں شیشے کے اندر بند ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں. بتاؤ پتھر پہ کبھی پاؤں کے نشان لگتے ہیں؟ اللہ نے معجزے کے طور پہ لگا دیا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اللہ لفٹوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ جیسے چاہے کرا سکتا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اب وہاں پہ اس مطاف میں جگہ اور سعودی حکومت نے بند کر دی ہے, مطاف چھوٹا ہو گیا, رش زیادہ ہو گیا ہے تو طواف مشکل تھا. میں نے خود 1993-94 میں دیکھا ہے, پہلے نیچے وہ سیڑھیاں جاتی تھی اور اوپر اس کی چھت ہوتی تھی, وہاں پہ زمزم کے کنویں سے پانی نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور چاہے زمزم زمزم کے کنویں کے پاس اللہ کے نبی کو جبریل امین نے لٹا دیا. جنت سے جبریل امین ایک سونے کا تشت لے کر آئے تھے, جسے آج کی زبان میں پرات سمجھ لیں, سونے کا پرات سمجھے, جنت سے تشت لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک یوں شب کیا چیرا اور دل کو باہر نکالا اور سونے کی اس پرات کے اندر رکھا زمزم کے پانے کو لیا پھر اس دل کو دھو دیا پھر وہاں رکھا سینے کو ملایا تو سینہ مل گیا کوئی نشان نہیں ہے کوئی زخم نہیں ہے کوئی خون نہیں ہے اب بتاؤ لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بڑا ماہر ہے یہ دل کی سرجری کرتا ہے اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ہوگا جبریل امین سے بڑا کوئی ہوگا لاکھوں روپے لگتے ہیں جان پہ کھیلتے ہیں بائی پاس ہوتا ہے اور جان کا پتہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل امین نے ہاتھ نکالا تو یہ سینہ تو ٹکڑے ہو گیا قلب اندر باہر نکالا کوئی مشین نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہو رہا اور زمزم کے پانی سے دھویا پھر رکھا اور ملایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اندر پھر اسی طرح جیسے پہلے کام کرتا تھا کمر مبارک پہ ایک مہر لگائی ہے جو مہر نبوت تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے روایات میں آتا ہے جب حضور براق پر بیٹھے تو براق نے تھوڑی سی شوہی کی جیسے جانور کرتا ہے نا شوہی کی جبریل امین نے براق کو کہا تجھے پتا ہے آج تیرے اوپر کون سوار ہوا ہے سید الانبیاء سوار ہوا ہے یہ جملہ کہنا تھا روایات میں آتا ہے براق کے پسینے چھوٹ گئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں نے کیسے مستی سے کام لیا براق وہاں سے اڑی اور پہلا اسٹاپ کہاں پہ مدینہ منورہ جبریل امین نے کہا حضور اتریے دور کا نفل پڑھیے یہ یثرب کی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے دور کا نماز پڑھی ہے پھر سواری پر بیٹھے اب براق اڑی تو ساتھ دوسرا اسٹاپ آ گیا یہ کون سا ہے کہہ یہ دور سینہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے آپ اس کو دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ بیٹھے آگے تیسرا اسٹاپ آیا جبریل نے کہا جو اتریے دور کا نفل پڑھیے یہ کون سی جگہ ہے یہ مدین حضرت شعیب کے رہنے کی جگہ ہے آپ یہاں دور کا پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کا پڑھی اور پھر براق میں سوار ہوئے ابھی چلے ہی ہیں تو آگے چوتھا اسٹاپ آ گیا یہ کون سی جگہ ہے کہا جی بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یہ وہ جگہ ہے حضور اترے دور کا نفل پڑھے پھر براق میں بیٹھے ابھی چلے ہی ہیں تو پانچواں اسٹاپ آ گیا کہا جی اتریے یہ کون سی جگہ ہے بیت المقدس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے جبریل امین نے براق کو باندھا حضور آگے گئے اذان ہوئی اقامت بعض روایات میں ہے اللہ کے نبی وہاں گئے اور انبیاء علیہ السلام 124,000 کے کم و بیش موجود ہیں کہا جی حضور آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیں جبریل نے پوچھا پتا یہ کون ہے فرمایا مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا 124,000 سارے انبیاء کو خدا نے جمع کیا ہے آپ ان کی امامت کروائیں آپ ان کی امامت کروائیں حضور امام الانبیاء بنے ہیں نماز پڑھ لی اب اس کے بعد چلیں جی معراج سیڑھی لگی ہے حضور پہلے آسمان پر گئے ہیں جاتی سب سے پہلے دیکھا بزرگ بیٹھے ہیں ان کے دائیں جانب بھی روح ہیں بائیں جانب بھی روح ہیں دائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں ہنس پڑتے ہیں بائیں جانب دیکھے تو رو پڑتے ہیں پوچھا یہ کون ہے کہا تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یہ روحیں جنت والی ہیں یہ روحیں جہنم والی ہے جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں ظاہر ہے باپ تو باپ ہوتا ہے نا آدم علیہ السلام کی ہم سارے اولاد ہیں باپ تو باپ ہوتا ہے اس لیے ذہن میں رکھیں کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو کوئی کمی ہو کوئی جٹ ہو کوئی نابینا ہو کوئی آنکھوں والا ہو کوئی لنگڑا ہو کوئی صحت مند ہو کوئی مضبوط ہو کوئی کمزور ہو سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اوپر جا کر ہماری ماں بھی ایک ہے ہمارا باپ بھی ایک ہے یہ پتہ نہیں تھوڑی سی زندگی ہمیں کیوں غرور کے اندر ڈالتی ہے اچھا مر جائیں یا قبرستان میں جاؤ وہی نمبردار صاحب ہیں وہی چوکیدار صاحب ہیں وہی ایم ایل اے صاحب ہیں وہی چپڑاسی صاحب ہیں وہی بادشاہ صاحب ہیں وہی غلام صاحب ہیں مجھے بتاؤ اکڑ کس بات کی ہے سمجھ نہیں آتی یہ تھوڑا سا خدا نے اختیار دیا ہے ہمیں اپنا غرور سنبھالا نہیں جاتا دو مرلے مل جائیں تو نہیں سنبھلتے دو گاڑیاں مل جائیں تو نہیں سنبھلتی کوئی ایک بیٹا پاکستان سے باہر چلا جائے ہمارے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی اور جب تھوڑی سی بیماری آتی ہے پھر دعا کریں بچوں کو بٹھائیں اللہ کے لیے کچھ کریں پھر صدقے پھر دیکھیں پھر غریب پھر وہی یتیم یاد آتے ہیں اور قبر میں جائیں سارے برابر قیامت کے دن اٹھیں گے سارے کے سارے برابر اب پتہ چلے گا اگر ایمان اعمال ہے خدا عزت کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے ایمان اعمال نہیں ہے خدا ذلت کے ساتھ جہنم میں بھیج دیں گے ہم سب کا باپ کون ہے آدم ہم سب کی اماں کون ہے حوا ہماری ماں اور باپ اوپر سے سب ایک ہے بتاؤ یار ہمیں کیونکہ سمجھ نہیں آتی لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کا ہے ہمارے خاندان کا ہے وہ بھائی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو یہ ساری ہماری برادری ہے نا سارا ہمارا خاندان ہے ہم سارے آپس میں رشتے دار ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو دوسرے انسان کا رشتے دار نہ ہو مجھے ایک لڑکے کا ایک مرتبہ فون آیا، ہم پڑھتے تھے کراچی اکٹھے، تقریباً اس نے کوئی 20-22 سال بعد اچانک فون کیا، تو بڑا خوش ہو، اس نے کہا میں نے کسی سے آپ کا نمبر لیا ہے، تو بڑا خوش ہوا، السلام علیکم، السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، مجھے پہچانا ہے، میں نے کہا نثار اللہ من سیرے کا، کہتے ہیں مجھے بہت حیران ہوا 24 سال بعد میں نے فون کیا اور آپ نے پھر بھی مجھے پہچان لیا، اس کا مطلب ابھی تک تیرا حافظہ کام کرتا ہے۔ خیر اس نے بات مجھے سنائی، میں نے کہا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، بچے کتنے ہیں؟ اب اس نے مجھے اپنے 3-4 بیٹوں کا نام بتایا، یہ بڑی لطیفے والی بات ہے، 3-4 بیٹوں کا نام بتایا، اور اس نے اپنے بیٹے کا شجرہ نسب شروع کیا، میرے بیٹے کا یہ نام، باپ کا یہ نام، نام چلتا، اور جو کہ خان تھا نا، اس کو خان میں بھی فخر تھا کہ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام تک گیا۔ مجھے کہتے ہیں ہمارا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ کیا سمجھانا چاہتا دادا؟ ہم خان ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ہمارا شجرہ ابراہیم تک جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام لیا، میں نے کہا میرے بیٹے کا نسب حضرت آدم گھوم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا، میں نے کہا ابراہیم خان ہے، آدم گھوم نہیں ہے۔ بھائی اگر سید ہے وہ کہہ سکتے آدم سید، اگر گوندل ہے کہہ سکتے آدم گوندل، اپنی نسلیں بتاؤ نا، حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ میں نے کہا تیرا نسب ابراہیم تک رک گیا نا، میرا آدم علیہ السلام تک گیا ہے، آپ بتا میرے بیٹوں کا مقام زیادہ ہے تیروں کا زیادہ ہے؟ مجھے کہتے تو نے تو مناظرہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا تو نہ چھیڑ ہمیں، اپنی اپنی بات کرو، میں صرف بات کیا سمجھا رہا تھا، آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے ہیں، حضرت حوا کی ہم ساری اولاد ہیں، ایمان سے بتاؤ ہم سب کی رشتے داری ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہے۔ پھر یہ اونچ نیچ کس بات کی ہے؟ یہ غریب امیر کی لڑائی کیوں ہے؟ خاندانوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، خدا کرے عقل سے کام لو، یہ لڑائیاں انسان کو برباد کرتی ہیں، اور معمولی سا غرور اور تکبر بھی اللہ کی قسم انسان کو جنت پہ جانے سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو مسجد میں ہم گھڑے بیٹھے ہیں سارے برابر ہیں، جنازے میں ہیں تو سارے برابر ہیں، قبرستان میں ہیں تو سارے برابر ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کسی بڑے آدمی کی قبر الگ ہو؟ نہ اس نے یہیں پہ رہنا ہے، قیامت کے دن پتا چلے گا اعمال اچھے ہیں عزت خدا دے گا، اعمال برے ہیں خدا ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میں آپ کی گزارش کرتا ہوں، اونچ نیچ اللہ کے لیے بنو، یہ غریب امیر کے تفریقے چھوڑو، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ نے قبیلے خاندان بنائے ہیں نا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور قومیں کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، یہ پہچان کے لیے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے آسمان پہ گئے ہیں ملاقات کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پہ گئے ہیں ملاقات کس سے؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے آسمان پہ گئے ہیں تو ملاقات کس سے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پہ گئے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے اللہ کے نبی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ پھر اوپر گئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ پھر حضور اوپر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر گئے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر حضور اوپر گئے ہیں تو جا کے جگہ دیکھی ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرا کا معنی ہوتا ہے بیری، سدرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیری۔ ہم لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں سدرا، پھر کہتے ہیں جی لڑتی بڑی ہے، میں کہ نام بیری رکھو، انہیں لڑنا نہیں۔ میں اپنی باتیں آپ کو انسانی کے لیے نہیں کرتا، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے لوگوں نے نام رکھنا ہو تو بہت بڑا احسان کرنا، بہت بڑا احسان کریں تو احسان کرتے ہیں، ٹیلی فون کریں گے مولانا الیاس گمن صاحب، میں نے کہا جی ہاں، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی پوچھو، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ دی نانی نے یہ نام رکھا ہے، تدسو میں نہ کیے۔ میں نے کہا بھی جس نانی نے نام رکھا اس نانی سے مانا بھی پوچھو، جس خالہ نے نام رکھے اس خالہ سے مانا بھی پوچھو۔ بولی نام نانی رکھے گی، مانا آپ بتائیں۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، ہم تمہاری نانی کے نوکر ہیں، نام وہ بتائے مانا ہم بتائیں۔ بھائی نام ہم سے پوچھو، مانا ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں نام وہ بتائے مانا آپ بتاؤ، اور اگر بہت بڑی نیکی کریں گے ایک اور احسان چڑھا دیں گے۔ اچھا مولانا صاحب نام دسو، عبدالرزاق رکھ یہ میرے پتریت ہے، عبدالرحمان رکھ یہ میرے کزن ہے، ابراہیم رکھ یہ چاچے کے پتر ہے، اچھا کیا نام بتائے، انج کا نام دسو جو سارے پنڈ کسی کا رہو۔ چلو میں کہ انہیں کام انج کا کام کرنا سارے پنڈ کسی نہیں کیتا، ایسا نام رکھو گے پہلے کسی کا نہیں ہے تو ایسا چاند چڑھائے گا جو پہلے کسی نے نہیں چڑھایا۔ پھر بعد میں کیا تو ہو جی مڑا خراب ہو گیا فلاں کام ہو گیا، تین باتوں کا بہت اہتمام کرو۔ اللہ کی قسم میں بڑی درد کے ساتھ بات کہتا ہوں، اس کو مذاق اور لطیفے نہ سمجھو، جب شادی کرو عورت نیک لاؤ، بچہ پیدا ہو نام اس کا ٹھیک رکھو، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں گڑتی تہانی، یہ ماں اور خالہ سے نہ دلایا کرو، گڑتی اور تہانی کسی نیک آدمی سے کراؤ۔ عالم سے کراؤ، نیک آدمی سے کراؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پیدا ہوتے تو صحابہ اپنے بیٹے لے کر حضور اس کو ڈال، ہمارا کیا نہیں نانی نے گڑتی دیو، پھر پتہ کیا کریں اے نانی دے گئی ہے، جب لڑنا شروع کر دیے نا اے ماسی دے گئی ہے، اے خالہ دے گئی ہے، بھائی جس کی گڑتی دلاؤ گے اس کا اثر تو ہوگا نا، جیسا نام رکھو گے ویسا اثر ہوگا. جب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے سارے رواج وہ پورے کرتے ہیں جو ہمارے خاندان کی رسمیں ہیں، اور جب بڑا ہوتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں ایسے جیسے مسلمانوں والے کام کرے، رسموں کا خیال کریں گے اولاد نیک نہیں ہوگی، اسلام کا خیال کریں گے اولاد نیک بھی ہوگی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سترۃ المنتہا، سترہ کا معنی بیری ہے، منتہا کا معنی آخری ہے، انتہا کیا مطلب، نیچے سے اعمال جائیں وہاں رک جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں، اوپر سے کام آئیں وہاں رک جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اوپر گئے تو جگہ کا نام ہے شریف الاقلام، فرشتے وہاں قلم چلا رہے ہیں، لوہے محفوظ سے احکام لکھ رہے ہیں، لکھ لکھ کے احکام آگے دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اوپر گئے اب اس جگہ کا نام ہے عرش معلیٰ، حضور وہاں پہ گئے ہیں. وہاں دو باتوں کا خیال رکھے، نمبر ایک اللہ کے نبی نے عرش پہ جا کے اللہ کا دیدار اپنی جسم والی آنکھوں سے کیا ہے، اور خدا سے گفتگو اللہ کے نبی نے بلا واسطہ کی ہے، اللہ کے نبی وہاں گئے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے حضور واپس آئے، فجر کی نماز پڑھی اور مکہ والوں سے کہا رات میں معراج پہ گیا تھا، میں یہاں سے مدینہ گیا، وہاں سے طور سینا گیا، وہاں سے مدین گیا، وہاں سے بیت اللہ گیا، بیت المقدس گیا، آسمان اول دوم سوم سات آسمانوں پر گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، شریف الاقلام کو دیکھا، عرش معلیٰ پہ گیا، پھر میں واپس آیا ہوں. مکے والوں نے تالیاں مارنی شروع کی، کیسی پاگلوں والی بات کرتا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے مانتے ہو، یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اللہ کے لیے آپ کے ذہن میں ہو. حضور واپس آئے کیسے مانتے ہو، انہوں نے کہا یہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. اللہ کے نبی فرمائے بھائی میں کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں گیا تھا نا، آپ دیکھو آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور جس آدمی نے گنے نہیں ہیں نا اسے پوچھو مسجد میں سکون کتنے ہیں وہ نہیں بتا سکتا، یا مسجد کی صفحے کتنی ہے وہ نہیں بتا سکتا، یہ اوپر یہ شیشے لگے ہیں کتنے ہیں. ہماری مسجد کے نمازی جو 50 سال سے نماز پڑھتا ہے اس کو دروازوں کے شیشے بتا وہ کتنے نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھو، اللہ نہ بتانے پر آئے تو حضور حدیبیہ پر ہے، عثمان مکہ میں ہے، انہیں گرفتار کیا اور مشہور کیا کہ شہید کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا، نہیں پتا چلا حضور حدیبیہ. آپ جدہ سے نکلے چند کلو میٹر کے بعد ایک اسٹاپ آتا ہے اس کا نام ہے شمیسیہ، شمیسیہ سے آگے جائیں حدود حرم پھر آگے مکہ ہے، یہ مکہ سے بالکل قریب ہے، اسی کا نام حدیبیہ ہے. نہ دکھائیں تو یہاں سے بھی نہ دکھائیں، اور اللہ دکھانے پر آ دیں حضور کعبہ کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ کے فرمایا تم پوچھتے جاؤ میں بتاتا جاؤں گا. وہ پوچھ رہے ہیں حضور بتا رہے ہیں دروازے اتنے ہیں کھڑکیاں اتنی ہیں فلاں اتنی ہے، وہ پوچھتے گے اللہ کے نبی بتاتے چلے گئے. انہوں نے کہا جی اور کوئی نشانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب میں آ رہا تھا تو شام سے تمہارا تجارتی قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا وہ مل گیا ہے. اور انہوں نے کہا جی اور کوئی نشانی، فرمایا جب وہ مکہ میں داخل ہوں گے سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جس پہ دو بورے لدے ہوں گے، اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آج قافلہ تمہارا مکہ میں پہنچ جائے گا. ہو گئی مغرب ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا ابھی تک قافلہ نہیں آیا. اللہ کے نبی نے خدا سے دعا مانگی، اللہ میں نے خبر دی ہے یہ نہ پہنچا تو لوگ جھوٹ سمجھیں گے، خدا نے وہی سورج کو روک دیا، سورج رکا اور مغرب کی اذان سے پہلے میرے قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا. اور اسی شان سے جیسے حضور نے بتایا تھا خاکی رنگ کا اونٹ آگے ہے دو بورے اوپر لدے ہوئے، پوچھا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا جی گم ہوا پھر مل گیا. ایسے بے ایمان تھے یہ لوگ بھی، اللہ کے نبی نے اتنی بات کی کہتے جادوگر ہے، جادوگر الیاس باللہ کہنے لگے جادوگر ہے، اللہ کے نبی کی بات کو پھر مانا نہیں ہے. میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ واقعہ معراج بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اللہ پاک نے معراج بتایا ہے. اس میں کئی عقیدے کئی مسائل کئی حکمتیں ہیں، میں سارے تو آپ کی خدمت میں تھوڑے وقت میں پیش نہیں کر سکتا، آپ ایک دو باتیں ذرا سمجھیں، اللہ میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات ایک نقطہ سمجھے ذرا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سفر کرایا گیا تو اللہ کے نبی کہاں سوئے تھے؟ امہانی کے گھر سوئے تھے، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور حطیم کعبہ میں گئے اور وہاں سوئے. اب اللہ کے نبی کا معراج کا سفر یہ حطیم کعبہ سے شروع ہوا، حطیم کعبہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بتایا کعبہ کے ساتھ ساتھ جو آدمی کے قد کے برابر ہوتی جگہ ہے، آنے جانے کا راستہ کھلا ہے، یہاں سے یہ حدیم کعبہ ہے۔ یہ قریشیوں نے نہیں چال چلی تھی، مشرکین مکہ نے، یہ پہلے جو خانہ کعبہ تھا نا اس کے دو دروازے تھے، ایک آنے کا ایک جانے کا، اور یہ اونچا نہیں تھا، یہ دروازہ نیچے تھا۔ یہ قریشیوں نے اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے دروازہ اونچا کر دیا، تالا لگا دیا، ادھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ کہتے تھے وہ جائے جس کو ہم اجازت دیں، ہم نہ اجازت دیں تو وہ جا ہی نہ سکے۔ بس انہوں نے اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے اونچا کر دیا، دروازہ لگا دیا۔ اللہ پاک نے کرم کیا فرمایا، میرے اللہ کے علم میں تھا نا یہ غریب آدمی وہاں نہیں جانے دیں گے، غریب کو روک دیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا معراج اس کعبہ سے شروع نہیں کرایا جو کعبہ بند ہے، وہاں سے نہیں کرایا جس کو دروازہ لگا ہے، وہاں سے نہیں کروایا جس کو تالا لگا ہے۔ نبی کا معراج خدا نے کعبے اس حصے سے کرایا جہاں دروازہ بھی نہیں، جہاں تالا بھی نہیں، جہاں کنڈی بھی نہیں، نہ آنے پہ پابندی نہ جانے پہ پابندی۔ بتا دیا، اگر ملک کا بادشاہ ہو تو خانہ کعبہ اس حصے میں جاتا ہے جہاں دروازہ لگا ہے، اور غریب وہاں جاتا ہے نہ دروازہ نہ تالا، نہ تیرے آنے پہ پابندی نہ جانے پہ پابندی۔ آپ بتاؤ اگر حضور پاک اس جگہ سے جاتے تو ہم جیسے مسکین کو ترستے رہتے نا، میں آپ تھام لکھنا جن کو حضور کہہ رہے ہیں۔ اللہ پر میں تو بات کر دی، یہاں سے آؤ اور جاؤ، وزیر اعظم وہاں جائے گا، صدر وہاں جائے گا، تم اس جگہ پہ جاؤ جہاں سے میرا پیغمبر آسمان پہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں اور زمزم کی جگہ پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، قلب اندر باہر نکالا اور اس کو صاف کیا ہے۔ اس پہ بندہ اعتراض کرنے لگا، اس واقعے کو ہم نہیں مانتے، ذرا نقطہ سمجھنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا اسے زمزم کا پانی کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ زمزم کے پانی سے حضور پاک قلب اثر دویا، یہ تو پیغمبر کی توہین اور پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے۔ ابراہیم کی حیثیت کیا ہے حضور کے مقابلے میں؟ چھوٹی شان والا چھوٹا نبی ہے، اس کے پاؤں سے پانی نکلا، تم نے حضور کے سینہ مبارک کو دلا دیا، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ بالکل ایسے ہی اعتراض ہے کہ جب حضور غار میں گئے ہیں، غار ثور میں، غار میں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے سارے سوراخ بند کیے ہیں، ایک غار کا سوراخ کھلا ہے، ادھر اپنا پاؤں رکھا اور بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ باہر سے سانپ آیا، ان نے ڈسا صدیق اکبر کی ایڑی کو، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلا، حضور کے رخسار پہ لگا، حضور اٹھ گئے، پوچھا صدیق کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ایڑی پہ درد ہے، ایڑی کو نکالا تو سانپ نے ڈسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو نکالا اور حضرت صدیق کی ایڑی پہ لگایا، خدا نے فوراً شفا دی ہے۔ ایک مجھے شیعہ جو صدیق کو نہیں مانتا وہ کہنے لگا کہ ہم یہ واقعہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے حضور کتنے بڑے مقام والے ہیں، صدیق کی کیا حیثیت ہے؟ تو نبی کے منہ کا لعاب تم نے صدیق کی ایڑی پہ لگایا، یہ تو پیغمبر کے لعاب کی توہین ہے۔ دونوں کا اعتراض سمجھے کہ جی تم نے حضور کا لعاب نبی کی ایڑی پر لگایا، یہ لعاب کی توہین ہے، اور تم نے اسماعیل کے پاؤں سے پانی نکلا ہوا حضور کے قلب اثر پہ لگایا، یہ نبی کی توہین ہے۔ میں نے کہا توہین دونوں کی نہیں ہے، تم نے یہ دیکھا اسماعیل نبی ہے اور یہ دیکھا حضور بھی نبی ہے، لیکن دوسرا رشتہ نہیں دیکھا۔ اگر رشتہ نبوت والا، ایمان والا دیکھے، اسماعیل چھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں، اور دوسرا رشتہ دیکھے ان کا جسم اور خون والا، تو اسماعیل باپ ہیں، حضور بیٹے ہیں۔ تم نے یہ تو دیکھا کہ چھوٹے نبی کی ایڑی سے پاؤں نکلا، پانی نکلا، اور بڑے نبی کے سینے کو دھویا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ باپ کی ایڑی سے پاؤں نکلا اور بیٹے کے سینے کو دھویا۔ اب بتاؤ کون سا خلاف ادب کا مسئلہ ہے؟ تم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ تو سوچا کہ صدیق چھوٹے ہیں، حضور بڑے ہیں، اور تم نے نبی کے لعاب کو امتی کی اڑی پہ لگایا، یہ نبی کے لعاب کی توہین ہے۔ میں نے کہا اگر روح اور ایمان کو دیکھو، صدیق غلام ہیں، حضور آقا ہیں، صدیق صحابی ہیں، اور یہ نبی ہیں، صدیق چھوٹے ہیں، نبی بڑے ہیں، لیکن دوسرا رشتہ بھی دیکھ لیا ہوتا، ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ حضور کے گھر میں ہے، یہ صدیق سسر ہے، نبی داماد ہے، داماد کو دیکھ تو چھوٹا ہے، سسر دیکھ تو بڑا ہے۔ اگر یہ دیکھو کہ نبی کا لعاب امتی کے پاؤں پہ لگا، یہ تو خلاف ادب نظر آئے گا، لیکن یہ دیکھو داماد کا لعاب ہے جو سسر کے پاؤں پہ لگا ہے، داماد کا لعاب ہے جو سسر کے پاؤں پہ لگا ہے۔ بھائی داماد بیٹا ہوتا ہے اور سسر باپ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے رشتہ، ان میں ایمان کس کا بڑا ہے؟ اب بتاؤ اگر عالم ہو، قرآن کا قاری ہو، حافظ ہو، اور باپ بالکل جاہل ہو، مجھے بتاؤ اگر نماز پڑھانی پڑے تو بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوگا عالم جو ہے، اور جب باہر نکل کے جوتے اٹھانے پڑے، ابو جی نہیں اٹھائیں گے، یہ بیٹا ہی اٹھائے گا۔ لوگ کہیں گے نا وہ جی اتنا بڑا عالم ہے جوتے اٹھا رہا ہے، تو باپ نے پتا کیا کہنا ہے، مولوی ہوگا تمہارے لیے میرا تو پتر ہے۔ بھائی یہ کہے گا نا، بھائی ڈاکٹر ہوگا تمہارے لیے میرا تو بیٹا ہے، کرنل ہوگا فوج کے لیے میرا تو بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہوگا فلاں کے لیے میری تو اولاد ہے۔ آپ یقین فرمائیں جو بات میں سمجھتا ہوں، ہمارے گاؤں کے کرنو جنرو میجروں کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، ہمارے گاؤں کا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ کرنل ہے فوج کے لیے، گاؤں میں تو برادری کا بندہ ہے نا، ڈاکٹر ہے مریض کے لیے، گاؤں کے لیے تو برادری کا بندہ ہے، مولوی ہوگا تو کسی اور کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے تو برادری کا بندہ ہے۔ یہ برادری اور خاندان کی طرح اکٹھے بن کے رہو، اونچ نیچ کا نظام ختم کر دو، اللہ کی قسم ہمارا دین کے نظام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور دنیا کا نظام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ چلے میں بات سمیٹتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا اتنے نقطے معراج کے واقعے موجود ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا، ذرا ایک دو مسئلے سمجھنا۔ نمبر ایک مسئلہ، ہمارے یہاں وتر کی تعداد کتنی ہے، تین یا پانچ یا ایک؟ بتاؤ وتر کی تعداد کتنی ہے؟ ایک رکعت تو نہیں ہے نا، اچھی طرح سمجھنا، ہم کہتے ہیں وتر کی رکعت ایک ہے، ہم کہتے ہیں وتر کی رکعت تین ہے، اہل حدیثوں سے پوچھو نا وہ کہتے ہیں وتر کی رکعت ایک ہے اور ہم کہتے ہیں کتنی ہے؟ تین ہے۔ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، جب یہ اگلا دم آئے گا انشاءاللہ میں اس پہ تراوی کے اوپر بات کروں گا، اس موقع پر وتروں پر بھی دلائل دیں گے انشاءاللہ کہ وتر کتنے اور تراوی کتنی ہے، تاکہ تمہیں کوئی بلا وجہ دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ ہمارے یہاں وتر کتنے ہیں؟ تین، اور وہ کہتے ہیں وتر کتنے ہیں؟ ایک۔ اب بات سمجھنا، یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے عرش پہ گئے، اتنا لمبا سفر کبھی کسی نے کیا ہے؟ بتاؤ نہیں۔ بھائی اتنا لمبا سفر کبھی کسی نے کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا اتنے تھوڑے وقت میں کبھی کسی نے سفر کیا ہے؟ نہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہو، سفر بہت لمبا، تو جب وقت بہت تھوڑا ہو، سفر بہت لمبا ہو، تو نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں یا بڑی سے بڑی پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی۔ حضور مکہ سے گئے مدینہ اترے، کتنی رکعت؟ دو۔ بیت دور سینا کے کتنی؟ دو۔ دو مدین کے کتنی؟ دو۔ دور بیت اللحم کے کتنی؟ دو۔ بیت المقدس کے کتنی؟ کسی ایک سٹاپ پہ دو سے کم پڑی ہے؟ نہیں۔ جب سفر سب سے لمبا ہے، وقت بہت چھوٹا ہے، اگر دو سے کم کی گنجائش ہوتی حضور کسی سٹاپ پر تو پڑھ لیتے نا، کسی بھی سٹاپ پہ دو سے کم نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے شریعت میں دو سے کم رکعت ہی نہیں، شریعت میں دو سے کم رکعت نہیں۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تھے تو سارے انبیاء تھے یا تھوڑے تھے؟ سارے۔ مسئلہ سمجھنا، سارے انبیاء، اللہ کے نبی امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، کسی ایک روایت میں نہیں ہے کہ پیچھے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہو۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ کسی نبی نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی کسی ایک روایت میں نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حضور امام بنے ہیں اور انبیاء مقتدی بنے ہیں، اس سے افضل نماز دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ امام سے بتانا، یعنی حضور امام بنے ہیں باقی سارے انبیاء مقتدی بنے ہیں، اس سے بہتر نماز دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور نماز کہاں پر ہے؟ بیت المقدس۔ ایک نماز پہ 1,000 کا اجر ہے۔ مقتدی کون ہے؟ انبیاء۔ امام کون ہے؟ سید الانبیاء۔ اور کسی نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ مجھے بتاؤ پر انبیاء کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوگی، یعنی عجیب بات ہے، نبی کی ہوگی اور ہماری نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مقتدی کی، آپ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو۔ آپ دیکھو جمعے کی اذان ہوگی، اذان آپ سارے دیں گے یا ایک بندہ دے گا؟ ایک۔ بولو ایک۔ اور جب تکبیر ہوگی ایک بندہ پڑھے گا یا سارے؟ ایک۔ خطبہ ایک دے گا یا سارے؟ ایک۔ اچھا اذان کا سب کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو آپ نے تو اذان دی، ثواب کیسے ملا؟ تکبیر آپ نے نہیں پڑھی، ثواب کیسے ملا؟ خطبہ آپ نے نہیں پڑھا، ثواب کیسے ملا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اذان مؤذن دیتا ہے اور ہے سب کی طرف سے، تکبیر مکبر کہتا ہے سب کی طرف سے، خطبہ امام دیتا ہے سب کی طرف سے، نماز میں فاتحہ اور قرآن امام پڑھتا ہے اور ہے سب کی طرف سے، ہے کس کی طرف سے؟ سب کی طرف سے۔ اچھا اصل تو مسئلہ تراوی پر ہے، لیکن چلے میں انشاءاللہ اس موقع پہ عرض کروں گا تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ جی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، آپ اس سے فوراً یہ سوال کریں کہ انبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں؟ سوال کر لو گے یا نہیں؟ کوئی دلیلیں تم بھی یاد رکھا کرو نا۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میں تمہیں کیسی یہ بات سمجھاؤں، اللہ کا اتنا شکر ہے تمہارے 88 87 84 آس پاس پہ گاؤں ہیں نا، یا کوئی بندہ خراب کرنے والا نہیں آتا، ان کو پتا ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آئیں گے یہ کتابیں لیں گے، مدرسے میں لے جائیں گے اور دلائل کا جواب ملے گا. اس سے بڑا اللہ کا تم کیا شکر ادا کرو کہ تمہیں کوئی فتنہ گمراہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سوال کر لیں گے نا، اگر کوئی بندہ پوچھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، آپ سوال کیا کرو گے؟ بتاؤ بھائی، معراج کی رات جو حضور امام نے اور انبیاء نے نماز پڑھی تھی، 10 کس نبی نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ اس نے کہنا تھا کوئی حوالہ نہیں، وہ نبی کی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ آسان دلیل ہے کہ نہیں؟ یہاں میں جاتا تھا اکاڑا، ساتھ ایک جگہ ہے تحصیل دیپال پور، آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے حاکم سدھار کے، وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے اور میاں نیاز محمد بھٹو، بہت ان کی زمین تھی، ان کے یہاں اہل حدیث جاتے، جماعت و دعوت والے چندے بھی لیتے، کھالے بھی لیتے اور عشر بھی جمع کرتے. میرا ان سے تعلق بنا، بیانات ان نے سننے شروع کیے، اللہ نے یہ سارا کام انہوں نے ان کا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک گیا اہل حدیث کیا جماعت و دعوت اس کے طیبہ والا، یہ جہاد نہیں کرتے، بالکل ذہن میں رکھنا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور جہاد کے نام پہ تم سے چندہ جمع کرتے ہیں، یوں ان کو چندے دے کر اپنا دماغ اور اپنا مال خراب نہ کرو. اس کے پاس گئے تو اس کو میں صرف ایک دلیل دینے لگا، بابا جی ہیں بالکل ان پڑھ ہیں، نہ اردو بول سکتے ہیں نہ اردو لکھ سکتے ہیں. وہ کہنے لگا جی بابا جی اچھا چندہ تو سامنے نہیں دیندے، ایک مسئلہ دے دسو. بابا جی فرمایا پوچھ. انہوں نے کہا تسی نماز رفع دین کیوں نہیں کرتے، رکوع جاتے ہاتھ اٹھاتے سجدے جاتے رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اب بابا جی کی بات سنیں، وہ چونکہ میرے بیان سنتے رہتے تھے نا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ یہاں مرکز سے سیڑھیاں لے کر نا سنا کرو، آپ دیکھو صحیح ذرا ان کو، آپ دلائل جمع کرو. انہوں نے کہا پتر دس اسی نہیں کرتے تو تو کرنا ہے، دلیل وہ دے ذمے جڑا نہ کرے، دلیل وہ دے ذمے جڑا کرے. بات سمجھ آ گئی؟ جڑا نہ کرے دلیل وہ دے ذمے نہیں، جڑا کرے دلیل وہ دے ذمے نا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ پڑھتا ہے، جڑا پڑھتا ہے دلیل انہیں دینی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے دلیل. اس نے اب لڑکے نے دلیل لی، اس نے کہا بابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 صحابہ کو صحابہ تو انہوں نے فائدہ کیتا ہے، 70 صحابہ کو. عام بندہ ڈر جاتا ہے، بڑی دلیل لی ہے بابا کا بڑا، یہ کہتے ہیں نا جٹ جفا، اس نے جٹ جفا مارا. بابا کہتے پتر یہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کہ ایک لاکھ 26,000. انہوں نے کہا 70 تیرے بنے تھے باقی میرے بنے، 70 تیری طرف تو باقی میری طرف. اب بتا ان کی ہوتی ہے تو میری نہیں ہوگی. اب اس لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بات ایسے دلائل ذہن میں رکھا کریں تاکہ بات سمجھ آ جائے. آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم، میں نے بتایا اس سے بہت نکتے ہیں، ابراہیم سے ملاقات کیوں ہے، عیسیٰ سے کیوں ہے، آدم سے کیوں ہے، انبیاء 1,24,000 ہیں اور حضور کی ملاقات صرف 8 انبیاء سے ہے، ان 8 سے کیوں ہے، بقیہ سے کیوں نہیں ہے؟ ہر نبی سے ملاقات میں مستقل حکمت اور دلیل ہے. لیکن تھوڑا وقت میں نے بات ختم کر دی ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ایک ٹیلے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب مجھے لیلۃ المعراج کی رات میں گزارا گیا، عند النصیب الاحمر، سرخ ٹیلا تھا، قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اس سے ہمارے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، یہ عقیدہ رکھ لو، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، کیسے زندہ ہیں ہمیں نہیں پتا. حضور کی قبر پہ جائیں، صلوات بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں. جب یہاں درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں، یہاں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جب نبی کے روضے پر جائیں پھر کیا پڑھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں؟ قبر پر جائیں تو ہمارا عقیدہ ہے حضور زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عالم بدل گیا ہے ہم جواب نہیں سن سکتے. اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت